odporność z Ascorbitą Max Mus. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne 6 osób zmarło w Polsce z powodu koronawirusa. Najnowsze dane przedstawi za chwilę nasza reporterka. Zamknięto dom pomocy społecznej w Kaliszu. Chorobę COVID-19 wykryto u 2 pracowników. Do ratowania unijnej gospodarki dziś trzecie podejście. O 136 nowych wykrytych przypadkach zakażenia koronawirusem i kolejnych 6 zmarłych z tego powodu poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 5341. 164 osoby zmarły, a 284 wyzdrowiały. Szczegóły zna Agnieszka Jasik. Agnieszko, w których województwach testy potwierdziły najwięcej przypadków? Najwięcej, bo ponad 20 w każdym, wykryto w województwach śląskim, małopolskim i dolnośląskim. Zmarło 6 osób, wszystkie miały choroby współistniejące. To 35-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 47-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu, 62-letni mężczyzna z placówki w Łańcucie i 90-letnia kobieta ze szpitala w Tychach. 2 ofiary śmiertelne nie były hospitalizowane. To 81-letni i 77-letni mężczyźni z Drzewicy. W Polsce w szpitalach przebywa prawie 2,5 tysiąca osób. 116 jest pod respiratorami. Ponad 150 tysięcy osób objęto kwarantanną. Rośnie za to liczba osób, które wyzdrowiały. Jest ich prawie 300. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował w programie Pierwszym Polskiego Radia, że Polska posiada około 150 tysięcy testów służących do wykrywania przeciwciał walczących z koronawirusem, ale na tym etapie epidemii nie będą wykonywane masowo. Pamiętajmy jednak, że one służą do tego, żeby wykryć, czy ktoś już przeszedł chorobę, a nie żeby wykryć, czy ktoś jest chory. Można pewne grupy właśnie testować, na ile one są odporne na wirusa już, bo już przechorowały. Natomiast w Polsce jeszcze takie masowe testy na przeciwciała są jeszcze mało sensowne. Ja przypomnę tylko, że w laboratoriach stosowane są testy genetyczne, które potwierdzają lub wykluczają zakażenie koronawirusem. Polska ma zakontraktowanych 800 tysięcy takich testów. Ostatni raport ministerstwa mówi o wykonywaniu 7 tysięcy testów na dobę. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Sanepid zamknął dom pomocy społecznej w Kaliszu. Koronawirusa wykryto u 2 pracowników. W tym ośrodku jest 177 osób, pracowników i podopiecznych. Ogółem na ponad 800 DPS-ów w Polsce zakażenie patogenem stwierdzono w kilkunastu, poinformowała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Resort wydał dla wojewodów specjalne rekomendacje, dodała Iwona Michałek. Zdecydowanie odcięliśmy domy pomocy społecznej od zewnętrznego środowiska, zarekomendowaliśmy zakaz wchodzenia osób z zewnątrz. Personel, który prowadzi domy pomocy społecznej, monitorowany ich stan zdrowia. Zarekomendowaliśmy odosobnienie oczywiście tych osób, które są na kwarantannie, od tych osób, które są zdrowe, tych na kwarantannie i tych, którzy po badaniach są plusowi. Wiceminister dodała, że uruchamiane są pieniądze na izolatoria dla domów pomocy społecznej oraz że tym ośrodkom zostało ostatnio przekazanych prawie 1 000 000 maseczek i par rękawiczek ochronnych. Kolejną próbę uzgodnienia gospodarczego planu ratunkowego podejmą po południu unijni ministrowie finansów. Wczorajsza wideokonferencja zakończyła się fiaskiem, ponieważ nie udało się pogodzić stanowisk krajów z południa Europy z państwami z północy. Sporne było wykorzystanie funduszu ratunkowego dla strefy euro utworzonego po kryzysie sprzed 11 lat oraz koronaobligacje. Kraje południa, Włochy i Hiszpania, najbardziej dotknięte kryzysem, chcą uwspólnotowienia długów w strefie euro i emisji wspólnych papierów. Nie chcą się na to zgodzić Holandia, Niemcy, Szwecja, Finlandia i Dania. Także wykorzystanie funduszu ratunkowego dla Eurolandu budziło kontrowersje. Kraje południa nie chcą, by pomoc wiązała się z warunkowością. Kraje północy odrzucają taką możliwość. O przezwyciężenie podziałów i porozumienie zaapelował przewodniczący Parlamentu Europejskiego Włoch Dawid Sassoli. To leży w interesie wszystkich, bo europejskie gospodarki są wzajemnie powiązane. Upadek jednego kraju miałby nieuchronne, dramatyczne konsekwencje dla wszystkich pozostałych. Jeśli dziś znowu nie będzie porozumienia, to sprawa zapewne zostanie przeniesiona na najwyższy poziom i wkrótce zostanie zorganizowana wideokonferencja europejskich przywódców. Beata Płomecka, Polskie Radio.

Mój ojciec był bardzo mocnym mężczyzną z bardzo ostrym wzrokiem, którego ja się tylko nie bałam. Miał fantastyczną cechę. Jak było tak, to żeby się waliło, paliło, było tak. Jak było słowo nie, to samo, żeby się waliło, paliło nie. Podporucznik Maksymilian Edward Białowiejski urodził się w 1892 roku w Radzyminie Podlaskim. Był absolwentem Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Brał udział w wojnie z bolszewikami. Z żoną Ireną miał dwoje dzieci, Bogdana i Taidę. Po wojnie oddał się swojej największej pasji, pracy w lesie, do którego zabierał ukochaną córkę. Byłam bardzo szczęśliwa, że wszędzie mogłam być z nim. Tak jakbym czuła, że będę go miała tak krótko. Szczęście rodziny Białowiejskich zniszczył wybuch wojny. Mój ojciec dostał powołanie do Równego, bo był ułanem krechowieckim. Największe przeżycie to było ubieranie ojca na wyjazd. Pierwszy raz w życiu go wtedy widziałam w mundurze i pamiętam odok ułanów krechowieckich amarantowy, buty, szabla i tak dalej. I odwoziłam mego tatę z mamą na stację. My do drugiej czekaliśmy na pociąg. Trudno było opuścić rękę ojca czy przestać go obejmować. Łzy. Niestety to już było ostatnie spotkanie. W 1943 roku zrobił się szum o odkrytych grobach w Lesie Katyńskim. Zaczęły być drukowane listy katyńskie. Z tej naszej Dąbrowicy był mój nauczyciel, pan Jaskierski, był burmistrz Dąbrowicy, pan Szulecki, no i mój ojciec. Taida Białowiejska 10 kwietnia pojechała do Katynia, by odwiedzić grób ojca. 10 kwietnia, 70 lat temu, na pewno te swoje 200 osób rozstrzelali. A dzisiaj 80 osób, czy nawet więcej, zginęło na tym lotnisku, na tej ziemi. Jeszcze jeden przybył grób Polski, prawdziwych Polaków. Cykl Biografie Katyńskie, który powstał na 70-lecie mordu w Katyniu, przygotowali Witold Banach i Edyta Poźniak, dziennikarze Informacyjnej Agencji Radiowej. Daj mi proszę, dobry Boże, zamiast drogi to bezdroże, które prosto poprowadzi mnie w nieznane. Innym dobry Boże zostaw wstęgi ulic i autostrad, a ja niech już na manowcach pozostanę. Pozwól mi się, Boże, błąkać po gęstwinach i po łąkach, niepewności wydeptywać tysiąc ścieżek. Nie bój się, że gdzieś przepadnę, dokąd iść mam nie odgadnę. Uwierz we mnie, jak ja w Ciebie, Boże, wierzę, jak ja w Ciebie wierzę. Spełnij proszę, o czym marzę, niech podtęczy Twej ołtarzem. Wyspowiadam gorzkie żale, słodkie grzechy. I niech sercu siły doda, darowana mi swoboda, co nie szczędzi mi smutku ni pociechy. Choć nie jeden dasz mi, Boże, do zgryzienia twardy orzech, daj też iskrę, żeby radość z niej rozniecić. I nadzieję mi pozostaw, że gdy drodze swej nie sprostam, Ty mój dobry Boże, wyjdziesz mi naprzeciw. To Edyta Kepert, a teraz pora na naszą płytę tygodnia, którą Państwo możecie od nas wygrać. Bardzo proszę o prośbę na ten temat na adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze. Mirosław Kalisiewicz, Urodziny. Pan Ryszard Zwiecherowa i pan Marian Zjędrzejowa otrzymują płytę Urodziny Mirosława Kalisiewicza. Prosimy Państwa o cierpliwość, jako że nasza radiowa poczta działa w tej chwili w ograniczonym zakresie. A teraz w cyklu rekomendacji kulturalnych dziennikarzy Trójki pora na Katarzynę Stoparczyk. Świat za oknem wybucha pąkami, ptaki ćwierkają jak oszalałe, a w moje dłonie trafia książka, do której nie sposób się nie uśmiechnąć. Przepięknie wydana, taki klejnocik, który iskrzy kolorami, poczuciem humoru i treścią. Bo czy to takie oczywiste, że nasza polska jeżówka doskonale wzmacnia układ odpornościowy? Ostropest plamisty pomaga na kłopoty z wątrobą, a zwyczajny polski rumianek łagodzi lęk? Jest jeszcze dziurawiec, który całkiem skutecznie wspomaga walkę z depresją. A jeżeli dodamy do tego mandragorę lekarską, którą alchemicy uznawali za zwierzę, daglezję zieloną, która rośnie sobie na tej ziemi od 6000 lat, no to szacunek do świata roślin wzrasta. Tego szacunku potrzeba nam dzisiaj bardzo, choćby po to, aby tak jak Echinocactus grusona, czyli słynny kaktus zwany poduszką teściowej, nie pokazały nam kiedyś kolców. Trudno oderwać się od tej książki. Wspomnę zatem jeszcze o figowcu bengalskim, drzewie złożonym z setek pni, które potrafi zająć powierzchnię kilku hektarów, albo o niej, pistacji kleistej, której w starożytności używano jako gumy do żucia, cebuli, która była środkiem płatniczym dla budowniczych piramid, czy chabrze łąkowym, który ponoć uleczył centaura zranionego strzałą Herkulesa. Proszę sobie ten tytuł dobrze zapamiętać. Elegantki, trucicielki i inne ziółka, czyli zwariowany atlas roślin Adrien Barman. Niezwykle urocza książka dla dzieci w każdym wieku na ten świąteczny czas. A jeżeli o świętach mowa, to mam coś jeszcze. Etnogatki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach. Zakasali rękawy i do roboty zabrali się Monika Michaluk, Witold Przewoźny i Michał Stachowiak. Najpierw wabią ilustracje. Jakby żywcem na swoim polu pojawia się Boryna. No i znowu wielki szacunek do ziemi, która doskonale wie, kiedy przyjąć ziarno i kiedy wydać plon. Zima, wiosna, lato, jesień. To może o wiośnie będzie w przeddzień najważniejszych w roku świąt, na które wierzba zakwita kotkami. Przynosiły one ludziom szczęście. Co robili gospodarze? Wkładali kotki bazi do ula, a rybacy wplątywali je w swoje rybackie sieci. Etnogatki pomogą zrozumieć dziecku świat jego pradziadka. A to ważne, aby nasze korzenie były mocne, zwłaszcza teraz, kiedy ta zawierucha dookoła tak łatwo może je nam wszystkim powyrywać. Z życzeniami zdrowia serdecznie obie absolutnie wyjątkowe książki. Polecam. Wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli, oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda cud i dziur. I dziur. Zostaw

po paschy, do której zostają dołożone świeże żółtka, do ukręconego białego sera, albo żur, w którym musi się pojawić to pływające jajko, czy składanie sobie na początku życzeń jajkiem. Ja uwielbiam w tych świętach to, że staram się codziennie, aby udało się coś innego zjeść. I to klasyczne jajo w majonezie nadal jest fantastyczne i nadal taką jedną połóweczkę z dobrym majonezem samodzielnie ukręconym można zjeść. Ale na przykład jedną z rzeczy, którą lubię i myślę, że bardzo wiele osób to ma i znowu jest to rzecz, która się je tylko raz do roku, to są oczywiście smażone jaja w bułce tartej na śniadanie. To jajo ugotowane na twardo, dobrej jakości, dobrze ugotowane, czyli nie za długo, to jest wtedy rzeczywiście najlepsze, więc takie jajo przekrojone tak, żeby stworzyło piękne dwie równe połówki, żeby tych skorupek się do środka za dużo nie dostało, bo skorupka z nami zostaje. To znaczy wyjmujemy z tego jajka cały jego farsz, zarówno białko, jak i żółtko. Bardzo drobno to siekamy, łączymy to ze szczypiorem, dodajemy może troszeczkę masła, wypełniamy z powrotem jajka, po czym wrzucamy je na chwilę w bułkę tartą od tej strony, gdzie jest farsz i smażymy na maśle. Niekoniecznie, żeby ono było strasznie gorące w środku, ale żeby masło się pięknie na bułce zarumieniło i żeby nadało dużo smaku. Możliwość tego, co włożymy w te jajka i co dodamy do farszu, jest w pewnym sensie też nieograniczona. Są tacy, co dodają pieczarki, grzyby lubią dodać, a ja czasami lubię dodać bardzo drobno posiekanego, również wędzonego łososia, bo on w tej temperaturze ciepłej nabiera takiego dodatkowego smaku i bardzo dobrze się potrafi zachować. Zjedzenie czegoś takiego na śniadanie, bardzo przyjemna rzecz. Yeah. Teraz płyta znaleziona na strychu. Naprawdę. Kiedyś, dawno temu, Elvis Costello napisał przepiękną piosenkę Shipbuilding. To było wtedy, kiedy brytyjska flota płynęła przez Atlantyk do Argentyny. Potem swoją równie piękną, jeżeli nie piękniejszą wersję, ja chyba ją preferuję, nagrał Robert Wyatt. Ale mało kto pamięta, że cztery piosenki Elvisa Costello, w tym właśnie Shipbuilding, kiedyś na płycie nazwanej fachowo epką, wydała Tasmin Archer. Just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said, Dad, they're going to take me to test, but I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said someone got filled in for saying that people get killed in the result of this ship building. With all the A niecałe 7 lat temu Elvis Costello napisał i nagrał z zespołem The Roots piosenkę, która jest niejako odpowiedzią na shipbuilding, odpowiedzią z drugiej strony konfliktu w wojnie na Falklandy w roku 1982. Piosenka nazywa się Cinco Minutos con Vos i jest śpiewana częściowo w duecie z La Marisu w argentyńskiej wersji języka hiszpańskiego. Teraz już pora na prozę w Trójce przygotowaną jak zwykle przez Barbarę Marcinik. Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment 19. Była już noc, kiedy wyszedł z ciemni, ale nie chciało mu się spać. W krótkie, gorące letnie noce sen niechętnie przychodzi. Czuł potrzebę ruchu, pragnął szukać wiatru w polu, jakiejś ulgi dla ciała i duszy. Zdecydował się pójść na spacer w stronę lasu, by powłóczyć się jego skrajem, ponasłuchiwać, ale zaraz za furtką natknął się na Mariannę Zając. Ta od dłuższego czasu włóczyła się po świecie, jak bezdomny pies, dniami i nocami. Z początku ludzie dużo o niej gadali, a skrawki plotek docierały także do Miłki i Michała. Potem to ucichło. Ludzie do wszystkiego w końcu się przyzwyczajają. Tej nocy miała na sobie lekką sukienkę w kwiaty. Szła też lekko, jak młoda dziewczyna. A burza kasztanowych włosów okalała jak zwykle jej drobną, kształtną twarz. Spojrzała Michałowi prosto w oczy. Przeszedł go dreszcz. Patrzyła bez skrępowania, jak patrzą tylko dzieci. Jej oczy lśniły. Były szeroko otwarte, jakby o coś pytały. Dobry wieczór, powiedział Michał. Nie odpowiedziała. Dokąd pani idzie? A pan? Patrzyła mu dalej w oczy z taką siłą, że musiał odwrócić wzrok. Przeszło mu przez myśl, że może wcale nie jest aż taka szalona, jak opowiadają. Może wie, co robi. Tylko oni wszyscy, cała reszta, są zbyt głupi, żeby odgadnąć jej intencje. Roześmiał się nieco nerwowo. Przed siebie, na spacer. Że też nawet w nocy upał nie odpuszcza. Mówiąc to, zauważył, że sukienka Marianny jest w jednym miejscu rozdarta i że kobieta nie ma na sobie butów. Jak to możliwe, że w pierwszej chwili tego nie dostrzegł? Nic pani nie jest? W jego głosie słychać było troskę. Potrząsnęła głową. Odprowadzę panią do domu, dobrze? Zgodziła się i od razu podała mu ramię, jakby zapraszała go do tańca. Zającowie mieszkali na kolonii. Od dworku trzeba tam było przejść kawałek drogą przez las. Misza nie planował aż tak długiego spaceru, ale nie chciał jej zostawić bosej w podartej sukience. Wziął ją pod rękę i szli w całkowitym milczeniu, bo nie było nic do powiedzenia. Pozwalała się prowadzić. Sprawiała wrażenie dzikiego i lękliwego stworzenia, które udało się na chwilę oswoić. W ciemności i ciszy silnie odczuwał bliskość jej ciała. Jakby wysyłało jakieś sygnały zrozumiałe dla drugiego ciała, ale nie dla rozumu. Dało się słyszeć hukanie. Puchacz, powiedział Michał. Potrafi upolować nawet młodą sarnę. Widuję go, odparła Marianna. Widuję go na skraju lasu. Nie różni się prawie od nocy. Trzeba długo czekać, całkiem nieruchomo. Wtedy przyleci. Rzadko do człowieka przyleci, ale do mnie tak. Potknęła się o jakąś wystającą gałąź i mocniej przylgnęła do jego ramienia. Martwił się, że pokaleczy sobie stopy i przemknęło mu przez głowę, że mógłby wziąć ją na ręce, jak dziecko, ale nie miał śmiałości. Nie wiedział, czy to wypada, czy nie. Normalne ludzkie reguły przy Mariannie nie obowiązywały. Przycisnął ją tylko mocniej do siebie, dodając jej i sobie otuchy. Odkrywał przy tym, że bez tych ludzkich reguł wcale nie jest łatwiej, tylko trudniej. bo wszystko, co człowiek zrobi lub powie, będzie uczynione lub powiedziane naprawdę, a nie w ramach codziennej ludzkiej gry. Dzieci wiedzą, powiedziała Marianna ni stąd, ni zowąd. Dzieci wiedzą, ale nie mogą powiedzieć. Co wiedzą? Jak to jest? Stać obok siebie i oglądać siebie z zewnątrz cudzymi oczami. One widzą, kiedy się patrzy. Widzą samo patrzenie i wiedzą, co to znaczy być tym, na kogo pada wzrok i tym, kogo nie da się zobaczyć. Dreszcz przeszedł Michałowi po plecach. Przypomniał sobie o zdjęciach suszących się w ciemni. Ja też to wiem, dodała Marianna. Chciał coś powiedzieć, ale wszystko, co przychodziło mu do głowy, wydawało mu się straszliwie głupie. Przyglądam się tej, którą widzą. Tej, która im włazi pod powieki. Kto kogo prowadził? On ją czy ona jego? Które z nich tonęło, a które przybywało na ratunek? Pan na siebie uważa, powiedziała, kiedy doprowadził ją na próg jej domu, a potem posłusznie weszła do środka. Sam ze swoimi myślami pośród pochukiwań i szelestów nocnego lasu, Michał czuł, jak rośnie w nim niepokój. Miał wrażenie, że z ciemności przyglądają mu się dzikie oczy nocnych łowców. Nawet drzewa sprawiały wrażenie świadomych i ciekawskich. Od zawsze przyglądał się światu, ale nigdy wcześniej, aż do tej nocy, nie przyszło mu do głowy, że świat także na niego patrzy. Co widzi, co z niego rozumie. Człowiek kłamie przede wszystkim słowami. Jak wobec tego okłamać sosnę albo dąb? Po powrocie do domu obmył się zimną wodą i położył obok Miłki, ale sen nadal nie przychodził. Michał wylazł jeszcze z łóżka i usiadł przy swoich papierach. Rewolucja przywiązana do swojej idei zamienia się w reżim, zapisał w dzienniku. Na dworze było już widno, kiedy umęczony wreszcie zasnął. Wspiął się po krętych schodach na wieżę dopiero co wybudowaną obok domu. Na jej szczycie znajdowała się czerwona syrena strażacka. Pokręcił korbą, uruchamiając sygnał. Syrena wydała z siebie niskie buczenie, które stopniowo przechodziło w przenikliwe wycie. Po paru chwilach wypełniło ono całą przestrzeń wokół obejścia. Poniosło się po zagrodach, po polach, po lesie i dalej, docierając w końcu do uszu strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej, której siedziba mieściła się przy PGR-ze w sąsiedniej miejscowości. Michał puścił korbę i spoglądał z góry na pogrążoną w gęstym upale wieś. Żyto falowało w gorącym powietrzu, zmęczone drzewa tkwiły na swoich posterunkach, z rezygnacją opuszczając liście, a na horyzoncie widniała rozmyta smuga dymu z płonącej stodoły. To było wyjątkowo ciepłe lato. Upał utrzymywał się od paru tygodni. Brakowało deszczu. Gwałtowne burze przynosiły tylko chwilową ulgę. Natychmiast po ulewnych, ale krótkotrwałych opadach ziemia z powrotem wysychała. Nad polami unosił się kurz. Sygnał zaczął przycichać, więc Michał znowu zakręcił korbą. Czuł się zmęczony. Od pewnego czasu bardzo źle sypiał. Wieczorami zupełnie nie mógł znaleźć sobie miejsca. Włączał radio, nastawiał na wolną Europę. Słuchał i martwił się tym, co słyszy. Albo wychodził na dwór, szukał chłodu. A kiedy w końcu zasypiał, najczęściej tuż przed świtem, męczyły go dziwne, wyraziste sny. Wracał ojciec i mówił to samo, co za życia pisał w listach. Niepokoję się o twoją duszę. A potem umierał. Wielokrotnie i na różne sposoby. Ostatniej nocy znowu przyśniła mu się śmierć ojca. Zakręcił korbą trzeci raz i po polach znowu poniosło się wycie syreny. Mówiło się ludziom, żeby uważali, nie rzucali niedopałków, nie zostawiali zapalonych lamp naftowych bez nadzoru, ale zapruszenia ognia nadal się zdarzały, zwłaszcza u najbiedniejszych. Płonęło siano, paliły się drewniane stodoły i chałupy,